إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا عباد الله الله سبحانه وتعالى akieleza haki kubwa za wazazi wawili katika kitabu chake mara nyingi hutaja haki yake Allah subhanahu wa ta'ala ambao ni tauhid na kutukataza kutokamana na dhambi kubwa kabisa ambao ni dhambi al-ishrak billah kisha ufuatiliza Allah subhanahu wa ta'ala na kutaja umuhimu wa kuwafanyia wema wazazi wawili wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a na muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala na wala msimshirikishe na chochote wa bil walidaini ihsana na akatuhimiza kuwafanyia wazazi wawili wema ibadallah Wazazi wawili katika maisha ya mwanadamu ni watu muhimu sana ambao Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kufikia kutuambia anishkurli wali walidayka ilayya al-masir akatuhimiza katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake kisha akatuhimiza kuwashukuru wazazi wetu wawili kwa sababu ya fadhila nyingi walizotufanyia katika maisha yetu Tulipokuwa wadogo hatuna uwezo wa kufanya jambo lolote wao ndio waliosimama na wewe mpaka ukakuwa leo yule mtu anayetajwa ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa qada rabbuka ay amara rabbuka subhanahu wa ta'ala ألا تعبدوا إلا إياه أكامريش الله سبحانه وتعالى أسيابوديو إسبقوا يي الله سبحانه وتعالى بكياك وبالوالدين إحسانا أكوسي الله سبحانه وتعالى نكو أمريشك وفني ويما وززي وويل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الله سبحانه وتعالى akaendelea katika kuamrisha na kumhusia mwanadamu akasema imma yablughanna indaka alkibar imma ikatokea wakaupata utu uzima wakiwa kwako wewe wakiwa ndani ya nyumba yako wako pamoja na wewe fala taqul lahumā uff vile unavyowafanyia hata neno uff usiwaambie na hapa ingia ndani yake usiwatolee maneno ya kuwaudhi usiwatizame kwa mtizamo wa yule anayeonyesha hasira ukawa wakonyolea macho wazazi wako, usiwapelekee wazazi wako mpaka kuja kukuomba, wakati wewe wajua kile wanachokihitajia. Na ikitokea chochote katika maudhiko unayoyapata kwa wazazi wako, fala taqul lahum uff. Allah subhanahu wa ta'ala kuhimiza hilo na kuamrisha usiwaambie hata neno la kuonyesha kuwa umeudhika kwa kile ulichokiona kwa mzazi wako. Wala tanharhuma, wala usiwakemea wazazi wako, usiwape maneno yakawaudhi. Waqul lahuma qawlan karima, na uwaambie maneno mazuri. Ibadallah, hizi ni adabu Allah subhanahu wa ta'ala atufundisha namna ya kuamiliana na wazazi wetu. Na salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, hivi ndivyo walivyokuwa na wazazi wao. Al-Harithah ibn al-Nu'man radiyallahu anhu ardhah kana barran bi ummihi radiyallahu anhu, alikuwa mwema mno kwa mzazi wake mama, wakati mzazi wake alikuwa ni mtu mzima mpaka amepoteza macho, akawa yeye ndiye anayemsimamia mpaka kumchana nywele, kumwosha miguu yake, kumpikia mzazi wake mama na kumlisha kwa mkono wake, na kila aina ya wema aliyoweza kufanya alimfanyia. Thabata an nabii sallallahu alayhi wasallam annahu lamma usriya bihi sami'a sawta al-harith radiyallahu anhu fi al-janna wa huwa yaqra'u al-Qur'an. Imethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokwenda katika usiku wa Isra wal Mi'raj, aliisikia sauti ya al-Haritha radiyallahu anhu akiwa duniani aisoma Qur'ani ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aliporudi Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza, ni amali gani ambayo watarajia wewe imekufikisha katika daraja za juu kama hizo? Faqala radiyallahu anhu birru ummi, mimi namfanyia wema mzazi wangu mama. Faqala sallallahu alayhi wasallam kadhalika albir, hivi ndivyo ilivyo kwa yule anayekuwa mwema kwa mzazi wake, namna gani Allah subhanahu wa ta'ala anavyomnyanyua katika pepo yake. Wakhfidh lahuma janaha dhulli min ar-rahma, na katika adabu alizotufundisha Allah subhanahu wa ta'ala kuwa wanyenyekevu na wenye huruma kwa wazazi wetu. Waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, na uwe daima waombea Allah subhanahu wa ta'ala awarehemu kama walivyokulia wao ukiwa mdogo. Allah subhanahu wa ta'ala akukumbusha fadhila zao, kuwa walikulea ukiwa mdogo si chochote. Je, leo umepata nguvu zako, waweza kutafuta riziki wewe, umekuwa wadharau wazazi wako? Waqur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, usiwe katika hao, bali kuwa katika wale wanaokumbuka fadhila. Isiwe umeoa ukamsahau mzazi wako, kumbuka fadhila zao, kuwa walikulea ukiwa mdogo si chochote. Abu Huraira radhiyallahu anhu wa ardhah ametuonyesha mfano mzuri wa mtoto aliyekuwa mwema mno kwa mzazi wake radhiyallahu anhu wa ardhah. Mama yake alipokuwa mtu mzima, kadhalika kapofuka macho, yeye ndiye aliyekuwa akimsimamia kila anachokihitajia mamake, na alikuwa kila kipindi cha swala akitoka aelekea msikitini lazima apitie kwa mamake, assalamu alayki ya umma, kisha amsalimie mama yake, amwambie mama yake rahimakillah, Allah akurehemu ya mamangu, kama rabbaitini saghira, kama ulivyonilea mimi nikiwa mtoto mdogo. Wataqulu radiyallahu anha wa anta rahimaka Allah kama barartani kabira, na wao mwanangu Allah akurahamu kama vile unavyonifanyia wema nikiwa mtu mzima. Na Abu Huraira radhiallahu anhu wasema, sipati raha katika moyo wangu mpaka nimsikie mama yangu akiniambia yale maneno. Aina nahnu min as-salaf as-salih, tuko wapi sisi leo na wale wema waliotangulia katika kuwa wema kwa wazazi wao? Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الله سبحانه وتعالى سمع na tumemuhusia mwanadamu kuwafanyia wema wazazi wake wawili, bali Allah subhanahu wa ta'ala akataja uzito aliyopata mzazi mama katika kumbeba mtoto yule. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Mama yake amembeba katika tumbo lake udhaifu juu ya udhaifu, kisha kumnyonyesha miaka miwili. Basi nishukuru mimi kwa neema nyingi nilizokupa, na uwashukuru wazazi wako kwa fadhila nyingi walizokufanyia. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ikiwa watakuinikiza na kukusukuma katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile usichokuwa na ilmu nacho, basi usiwatii katika hilo, usiwatii katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wasahibhuma fi dunya ma'rufa, na utangamane na kusuhubiana na wazazi wako kwa wema. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka wale wazazi ambao ni waovu kabisa wakusukuma wewe katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, akukataza kuwatii katika hilo, lakini bado wahimiza uwe mwema kwa wazazi wako. Ikiwa hawa ni wazazi washirikina, vipi kwa mzazi Muislamu? Ibadallah, namna gani atakikana Muislamu awe mwema kwa mzazi wake? Ibadallah, wengi kati yetu sisi ima hatufahamu maana ya kumfanyia wema mzazi, ama kujivika akili za hamnazo akawa mtu hajali. Ibadallah, yani hivi yawezekana leo mtoto ambaye aishi na mzazi wake kisha akawa mpaka akafikia kuwa na familia yake, ipite mwezi miezi miwili hamjulii hali mzazi wake, kuna usalama katika hilo? Kama alivyokulea ukiwa mdogo, unapokuwa mgonjwa halali, hashibi mpaka ushibe, leo hii ndio amekuwa jaza yake, kuwa hata hali yake baadhi yetu sisi hatutaki kujua. Ibadallah, mitume wa Allah alayhimu salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala baadhi yao amewasifu kwa sifa hii. Qala an Yahya alayhi salatu wassalam wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Yahya alayhi salatu wassalam, Allah amsifu kuwa alikuwa ni mwema kwa wazazi wake, wala hakuwa jabbari jituafu linalomuasi Allah subhanahu wa ta'ala na kuwaasi wazazi wake. Na watizama leo, hutomuona yeyote ambaye ni asi kwa wazazi wake isipokuwa hizi sifa mbili atakuwa nazo: jabbaran asiya, litakuwa jitu jisusuavu lenye moyo mgumu, na tena jitu ovu lenye kufanya maasiya ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa asi wazazi wake. Isa alayhi salatu wassalam akizungumza akiwa mdogo asema: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. عيسى عليه الصلاة والسلام اسمع الله سبحانه وتعالى امن جعل يميمي كوا مواما كوا ماما يانغو نوالها كوني جعلي كوا جبار نكوا موافو كوا مزازي وانغو هيفني مولمو كوا متومي والله عليهم الصلاة والسلام. Leo sisi ndio wa kwanza kuwanyanyulia sauti wazazi wetu. Leo sisi ndio wa kwanza kuwatizama kwa jicho la hasira wazazi wetu. Bali kuna wengine hufikia mpaka kuwakosoa wazazi wao kwa maneno makali. Ibadallah, mzazi akiwa mtu mzima akutizama kwa makini sana ule wema ambao hautarajia kutoka kwako. Neno dogo tu unalolitoa laweza kuwa ni sababu ya kumuumiza yule mzazi. Na wewe wala usijali katika kile unachokizungumza, chunga. Fala taqul lahumu uffin, angalia kile unachokizungumza kabla hujazungumza na mzazi wako. Waliishi watu katika salafu salih, wazazi wao wakiwaeleza wasema, wallahi mtoto wangu hajawahi kutembea mchana mbele yangu kwa heshima aliyokuwa akinipa, na usiku alikuwa akitembea mbele yangu kwa kuniogopea sije jambo baya likanipata. Hajawahi kukaa katika mkao ambao mimi nitakaa kabla yangu, napotaka kunyanyuka wa kwanza ni yeye anayeniwekea viatu vyangu kabla sijatoka. Hazungumzi bila ruhusa yangu, nikiamka asubuhi tayari ashaniandalia ninachokihitajia. Wako wapi watoto wa namna hii? Wako wapi watoto wa namna hii? Ibadallah, wallahi tuhitajika kusoma sira ya salafu salih, tuangalie walikuwa vipi ule wema wao kwa wazazi wao, kisha tujiangalie namna. Wallahi ukitizama utajikuta ni muovu. Hata wewe unayedhania kuwa ni mwema kwa wazazi wako utajikuta kuna upungufu mkubwa. Nahnu muqassirin fi abaina wa ummahatina, tuna taksiri kubwa sana kwa mama zetu na baba zetu. Allah, Allah, ibadallah, ridha Allah fi ridha alwalidain wa sakhat Allah fi sakhat alwalidain kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Radhi za Allah subhanahu wa ta'ala zipo katika radhi za wazazi wawili, na ghadhabu za Allah ziko katika kughadhibika wazazi wawili. Ukitaka kujua kuwa Allah yuko radhi na wewe au la, tizama alaka yako na mzazi wako. Ikiwa mzazi wako amekukasirikia, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nenda kamuombe msamaha, kwa sababu wakati huo na Allah subhanahu wa ta'ala amekukasirikia, maadamu sababu ya kukasirikia ni ya sawa. Na ikiwa yule mzazi wako amekuridhia, basi bashiri ya khairi ndugu yangu, kwani hiyo ni alama ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko radhi na wewe. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina bi rahmatika ya arhamar rahimin wa salli lahum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.